Dintr-un departe răsărit, străluminați vestea, bătrânii magi au și sosit. Doamne, la ieslea ta s-au înfrățit cu îngeri sfinți pentru a te lăuda, lăuda. Păstori pe deal de Betleem, cântându-ți Osana, îngenunchiat și eu rămân de adorare plin prin osul inimii să-ți dau ție, copil sfânt, copil divin. Dintr-un departe răsărit, străluminați vestea, bătrânii magi au și sosit, să se închine, să se închine, Doamne, la ieslea ta.